Yo, waiter, kiss, kiss in the mix, hello, bună ziua, bine v-am regăsit aici de pe Fătia Clăbuce din Predeal, DJ Anx și Olex, hello, Mr. Olex! Bună dimineața, DJ Anx, salutare încă o dată tuturor celor de aici de pe Pârtie și salutare celor de acasă! Care ne ascultă, așa cum am promis și astăzi intrăm în direct de aici în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe internet pe kissfm.ro, ca în fiecare weekend, cât ține zăpada, cât ține iarna, vom fi aici la munte. Ascultați matinalul clubărilor de weekend, astăzi ne-am trezit mai devreme decât de obicei cum ne trezim noi în timpul săptămânii, de la 2 la 4. Ne ascultați în direct din Predeal, DJ Anx și Olex la Winter Kiss Kiss in a Mix. Caro Emerald, a night like this. Imediat Indiana Tech de la Mussano și Sony Flame, remixul lui DJ Jonesy. Și Roa ne place până la 4 împreună la Winter Kiss Kiss in a Mix din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss, Kiss Come on. In a Mix. We'll be right back.

Kids Kiss in a Mix, în direct din Predeal, de Jean și Oli. Vreau să cânte, dar sunt puțin timide. Una e blondă, cealaltă e... Ce culoare e asta? Brunetă. Brunetă, ok. Greu cu culorile astea la clasa. Nu vedem bine din cauza albului de la pârtie. Cum vă numiți? Oana din București. Alexandra din București. Păi și noi vreau să cântați, ne place împreună. S-a terminat melodia. Dar crezi că nu putem face în așa fel încât să mai punem o dată? Sau măcar refrenul. Hai să vedem cum fac fetele. Cum cântă fetele pe piesa asta? E complicat? O mai punem o dată? Nu putem pune piesa încă o dată, că ar fi prea mult. E, măcar refrenul, stai așa. Atenție, fete. Până atunci, hai să auzim dedicația. O dedicație pentru prietenii noștri care au rămas în București și pentru ceilalți de pe pârtie, care sunt cam timizi. Am văzut că au fugit de voi. Cred că fug de microfon, de fapt, nu? Toți vasluii din București. Ah, ok, foarte. Și pentru bucureștenii din Vaslui, nu? Da. Hai, acum ai timpul să cântați. Ne place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place. Umblem pungi versace de uleu cu apă. Ne place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place. Foarte tare! Ok, hai să continuăm mixul. Suntem pe Dealte Hârtia Clăbucit, DJ Ang și Olex cu voi. Fetele, vă așteptăm și la mare, că acolo facem mai multe cântări de genul ăsta. Face și pozele, punem pe site imediat și filmulețe pe kissfm.ro. Continuăm mixul, Alba Wings avem chiar acum, Say Goodbye to Yesterday imediat, Pedro Casanova și Andrea Selfish Love și Aisa împreună cu Sugar Daddy's, noul single lansat săptămâna asta la Kiss Kiss Remix. Noul single de la Aisa și Sugar Daddy's care se numește Pollen. Imediat la Winter Kiss Kiss in the Mix. Continuăm așadar mixul, DJ Ang și Olix împreună cu voi de aici de pe pârtia din Predeal. 15 minute trecute de ora 2. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. și Sugar Daddy's Fallen, piesă fresh. Sună foarte bine piesa, am pus-o și aseară în club, lumea a reacționat foarte bine pe ea. Are câteva zile de când e lansată, 2-3 zile. Hai să auzim o dedicație de aici de pe Curtea Clăbucei. Cum te numești, de unde ești? Mă numesc Cosmin și sunt din Botoșani. Am înțeles că ești la o școală de poliție, nu? Da, sunt la școală de poliție Câmpina și vreau să fac o dedicație pentru toți colegii mei de la viitoare polițiști, nu? Viitor polițiști, să sperăm cu toții. Cât sunteți aici la predeală? 3 colegi. Toți cu plăcile, nu așa, nu cu schiuri. Plăci frumos, așa, echipați, aranjați de munte. Cât putem și noi. Încă o dedicație pentru dragostea vieții mele, Corina. Unde e acum? Botoșani. Și te ascult acum pe Kiss? Să sperăm. Foarte bine, o pupăm și noi de aici de pe Vârtie. Continuăm mixul la o piesă mai veche. Mari și Julia Rain avem chiar acum. Apoi Rino, DJ Bone, Felipe și Silvia. Work It! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Live din Predeal. Calling out your name. side by side. Lovers walking hand in hand together. Party people. Bucet, unde se află foarte, foarte multă lume și astăzi, față de ieri când era mult soare, astăzi sunt nori, soarele se vede așa un pic filtrat undeva departe. Asta înseamnă că este și mai frig decât ieri, zăpada e foarte bună. Da, ceea ce e foarte bine pentru cei care au venit să se dea pe schiurile aici. Păi să notăm încă o dată pe cei de pe pârtie, să notăm și pe cei care ne ascultă acasă, la birou, în mașină, la muncă, de ce nu? Puțin mai încolo o să luăm alte dedichisturi de aici, de pe furtie, în direct, în toată țara. O să vedeți și poze și filmulețe și relatări pe site-ul kissfm.ro, la secțiunea Predeal. Winterkiss Predeal, da, Winter acolo, Predeal, în marea secțiune Winterkiss, unde sunt inclusiv pozele și relatările colegilor noștri. DJ Young și Olix împreună cu voi, facem o scurtă, scurtă pauză și ne toarcem imediat înapoi în direct. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Yo, winter kiss, kiss in the mix. Ne-am întors live în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM de aici, din Predeal, pe Pârtia Clăbucet, unde DJ Young și Olic sunt împreună cu voi. Ușor, ușor de facem înviorarea. Ascultați matinalul clubărilor de pe pârtie. Cred că toată lumea care aici pe pârtie a petrecut undeva azi noapte în club, cu un vin fiert, cu niște chestii mai distilate, de ce nu? Sigur că da, cu ceai de sănătoare, de ce nu? Este foarte frig, este norat, nu ninge, dar vremea este perfectă pentru ski și pentru snowboard. Continuăm travestul de pe pârtie. Rihanna avem chiar acum, Only Girl, Alessia Borona Supo și apoi Pitlefer, Be My Lover, DJ Young Chasa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Winter Kiss. Won't you?

Close your eyes now, we feel it. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now, we feel it. I'll touch you everywhere. Piesa nouă de la Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ Anșaisa Remix. Asta pentru cei care întreabă de fiecare dată când o aud pe Facebook-ul Kiss FM, ce piesă e asta, ce piesă e asta. Ei, tocmai ați aflat. Pete Leffer, Be My Lover, o să punem la download și pe site-urile noastre. Marți o să-l avem invitat în studio, dacă nu mă înșel eu, nu? Ah, marți vine invitat la Kiss Kiss Dynamic, trebuie să zic Winter Kiss. Gata, ne întoarcem imediat, suntem într-o mică, mare întârziere. Poze scurte, ne întoarcem DJ Anx și Olix. Încă 40 de minute de mix live după 3. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Yo, uite, Kiss in the mix, este 31 minute. Am întors în direct pentru încă o oră din Predeale pe pârtia Clăbucet. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Ang. Salutare încă o dată celor de pe frecvențele Kiss FM. Cei care ne ascultă aici pe pârtie, cei care ne ascultă în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, în toate orașele și chiar în afara țării, pe internet, în direct chiar acum, pe kissfm.ro/live. Avem 3 super hituri chiar acum, iar după ele, DJ Ang iese din nou la agățat de dedicații în fața studioului Kiss FM. Da, o să dăm dedicații în direct, iar cei din țară ne pot auzi de aici, de pe pârtie. Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars. Imediat, Armin Van Buren și Sharon de Natel, In and Out of Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause I got more fucking Kiss Kiss in the Mix live din Predeal. Avem o dedicație chiar acum de pe pârtie. Stai așa, mai încet, da? De la Vali pentru băieții din Berceni, Mihut și Pali. Care acum te ascultă și la telefon și pe radio, nu? Și pe radio, da. Foarte bine, e o microfonie în telefon acum la ora asta. Foarte bine, distracție plăcută mai departe. Bine, mersi mult. Și pentru Mona. Și pentru Mona care acum face poze, nu? Deci okay. O să ne vedem și pe YouTube cu această dedicație. Ok, hai să continuăm tracklist-ul. Oleg și DJ Ang împreună cu voi live din Predeal. Avem o piesă care ne place foarte, foarte mult. Ușor, ușor, se aude deja. Doxos împreună cu Stevie B și MC Hammer. Imediat Smiley, Love is for Free. Avem un remix nou. Ok, de la Chris Mere și DJ Taina. Și apoi Bianca, I Wanna Feel. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss live din Predeal, Winter Kiss. Shots, shots, shots, but wait, we do them shots down under the game, mate. Shots, I'm drunk on shots, shots, shots, but wait. give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other cause love is piesă nouă, I Wanna Feel. DJ Ang și Olic împreună cu voi, 15 și 26 de minute. Trebuie să vă spunem despre campania Kiss Cash. Continuă concursul. Nu s-au dat momentan nici bănuții, nici tableta. Asta înseamnă că avem pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru cei care s-au înscris la Kiss Cash și vor fi atenți după ora 4, 3600 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani dacă v-ați înscris la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal. Trebuie să vă spunem și despre podcastul Kiss Kiss Remix. Găsiți pe kissfm.ro/kkm. Puteți să ascultați și să descărcați înregistrările emisiunilor Kiss Kiss Remix de până acum, inclusiv cele de la Winter Kiss de pe Furtie, dar și cele din timpul săptămânii. De asemenea, intrați și pe olix.ro sau pe ovidiustănescu.ro pentru informații, muzică și așa mai departe. Dynamite de la Tayo Cruz, imediat DJ Project, Privirea Ta, și mai apoi J-Lo și Pitbull vin cu On The Floor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Winter Kiss Kiss in the mix. Here we go. Hey, yo. Noaptea sigur te va găsi. listen, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Got it. Din ciclu, da, vă plac Lambada. Încheiem 40 de minute de mix acum de pe pârtie. Urmează încă un sfert de oră, ultimul sfert de oră de astăzi, în câteva clipe. DJ Anc și Olix așadar, pauză scurtă, nu vă spunem mai mult decât că după pauză avem încă 3 hituri foarte, foarte tari. Imediat, nu vi le spunem acum, vi le spunem după pauză, asta ca să vă ținem alături de noi, bineînțeles. În suspans, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Music faster. Kiss FM. Yo, Winter, Kiss in a Maze Live. Din predat ziceam ultimul sfert de oră. Poate intră 4 piese, nu suntem siguri. Cât voi ați ascultat reclamele acasă, noi aici am petrecut cu o piesă pe care ați auzit-o și acum vreo oră, dacă nu mă înșel. Zababa, Zababa, featuring DJ Jones și Aner, You. Urmează 3 piese despre care vă povesteam mai devreme. Hai să vi le și spunem care sunt. Shakira vine cu Loca, varianta Freemasons, Radio Extended. Ne întâlnim și cu Dr. Cucio, Adonis Alvarez și Marta Bolaños. La tarde se apuesto triste. Și apoi Accent, My Patient și cred că atât. Atât cred că încape, vedem. După care o să încheiem încă un weekend aici în Predeale, pe Pădurea Clăbuceri, la Winter Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Mâine ne întoarcem în studioul central din București, ca de obicei de la 7 seara. O să dau un concediu, mai avem și noi. La mare, la vară. Da, o să am eu weekendul viitor. Nu știu exact cu cine o să faci program, o să aflăm. Și trebuie să vă spunem 3600 de euro și un Samsung Galaxy Tab la Kiss Cash după ora 16. Adică o tabletă, un gadget foarte, foarte drăguț în programul colegii noastre Carmen Bătan după ora 16. Și cei de pe pârtie de aici vor asculta programul după ora 16, dar și cei de acasă. Îi rugăm să fie atenți și să ne ia premiul, de ce nu? Sigur că da. Hai, Loca! Shakira, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Winter Kiss. Kiss. The Kiss. Dance. Oradea, DJ și Frisco, se numește Echo, Echo, Echo. Gata cu programul de astăzi, gata cu weekendul acesta. Este ultimul weekend din februarie pe care îl încheiem aici în Predeal. Mai avem două weekenduri de Winter Kids, din câte știm noi. Ha, abia așteptăm weekendul viitor să ne întoarcem și avem o săptămână foarte, foarte aglomerată la Kiss Kiss Remix. De mâine continuă lansările, premierele, artiștii invitați în studioul Kiss FM, iar marța, artiștii debutanți. Mâine la Kiss Kiss Remix, la 7:30, vine Connector, invitat în studioul din București să lansăm oficial noului single, Ring the Alarm. Și de la 8:30 ne întâlnim cu Sonia. Noul single, Hold On, așa încât o luăm de la capăt în studioul central din București, mâine de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. O pupăm și pe colega noastră, Carmen Bădan, care ne-a fost alături la butoane în București. Cu ea rămâneți după la 16, o să-i auziți și vocea. Cu 3600 de euro și un Samsung Galaxy Tab la Kiss Kiss, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!